أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pek. Ve imma cüz'iyyun. Oradayız değil mi? Peki, bir önceki dersimizde müellif hazretleri dedi ki Esirüddin el-Ebehri Vellafzul mufradu imma külliyyun ya külli olur. Külli tarif etti. Ve huvellezî la yemne'u nefsu tasavvuri mefhumihi min vuku'i şeriketi fihi. Değil mi? Kel insan. Ve imma cüz'iyyun. Ve imma cüz'iyyun. Ve imma el-lafzul mufradu ya da müfrat lafız cüz'iyyun cüz'i olur. Yani küllinin tahtında değil mi? Cüz'i oluyor. Şimdi cüz'i nedir? Ve huve o el-lafzu el-mufradu el-cüz'iyyu müfrat olan o cüz'i ellezî ol bir lafızdır ki ellezî ol bir lafız ki yemne'u yemne'u ma olmayacak orada. İsmi mevsul düşünsek bir ellezi var orada zaten. Ma olmayacak orada. Ma'yı silin, kaldırın. Ellezî yemne'u nefsü tasavvuri mefhumihi. Tamam mı? Nefsü tasavvuri mefhumihi. Mefhumil lafzil mufradi. O müfret lafzın mücerret mefhumunu tasavvur etmek men etmez. Engellemez yani. Men eder. Men eder. Men eder. Müfret lafzın mefhumunu mücerret tasarruf men ediyor. Neyden men ediyor? An zalike. Bundan. Yani an vuku'i şeriketi fihi beyne kefirine. An vuku'i şeriketi fihi. Fi hadel mefhum yani. Tamam. O mefhumda ortaklığın vuku bulması, ortaklığın olmasından men eder. Neyin arasında ortaklığın olması? Beyne kefirine. Beyne efradin kefirine. Birçok fertler arasında o mefhumda bir ortaklığın meydana gelmesini mücerret o müfret lafzın mefhumunu tasavvur men eder. Tamam? Cüz'i demek o müfret lafzın mefhumunu manasını yani zat ma'at teşahhus zat ma'at ta'yin ma'at teşahhus onu düşündün mü mücerret o mefhum o lafzın mefhumunun tasavvuru o mefhumda birçok fertin ortak olmasına mani olur. Ne gibi? Kezeydin zeyt lafzı gibi. Anladın mı? Kezeydin zeyt lafzı. Feinne mefhumehu. Çünkü bunun mefhumu. Neyin mefhumu? Mefhume lafzı zeyt. Zeyt lafzının mefhumu nedir? Ezzatü zat. Yani mahiyet. Değil mi? Mahiyet. Zat değil mi? El hayvanın natık yani. Zatı var. Ama neyle beraber? Ma'at ta'yini. Yani ma'at teşahhusi. Şahsiyeti, ta'yini. Onu belirli hale getiren nitelikleri. Ma bihil imtiyaz yani. Ma yahsulu bihil imtiyaz. An gayri ferdi. Onun ferdinin dışından ayrılıyor kimliğiyle. Şimdi burada dedik ki zat maat tayin. Değil mi? Zat maat tayin. Kimliğiyle beraber o zat, yani Zeyd, o mefhum içine o zattan başkasının ne yapaması alamaz. Zeyd lafzı kime vaz edildiyse odur. Onun dışında bir kimse Zeyd olamaz. Yani Zeyd lafzı diyelim ki sana vaz edildi. Sen zatın itibariyle hayvan natıksın. Yani teşahhusun da var. Seni diğer hayvan natıklardan ayıran bir özellik var. Kimliği. Değil mi? Tayini. Mabihil imtiyaz. Tamam. Peki zat maat tayin. Zat maat tayin. Bu mefhum tasavvur edildiği zamanda o mefhumun mücerred tasavvuruna tasavvur edilmesi, başka bir kimselerin de o mefhuma ortak olmasına mani midir, değil midir? Manidir, engel. Öyleyse Zeyd lafzı demek ki değil. Şimdi şunu düşünün. Şimdi o zat ile mahiyet, yani diyelim ki o zat, sadece zatı düşünsen, zatı düşünsen, o zat birçok kimse arasındaki ortaklığa mani değildir. Öyle değil mi? Zatı düşün. Zat ne? Hayvanın atık. Hayvanın atık mefhumu. Hayvanın atık mefhumu. O mefhum birçok kimseleri altında barındıramaz mı? Barındırır. Zeyd, Bekir, Am. Ama tayinle beraber olduğu zaman da barındıramaz. Anlaşıldı mı? Şimdi burada zat ile musannif, şimdi dedi ki musannif hazretleri, bunun mefhumu, dikkat edin, fe inne mefhumehu ezzatu ma'at tayin dedi bak. Ezzatu ma'at tayin. Tayin ile beraber zat. Şimdi zat ile murad ettiği şey mahiyettir. Zat ile burada musannifin murad ettiği şey nedir? Mahiyet. Peki bu mahiyet, bu mahiyet çok fertler arasında ortaklığın meydana gelmesine mani değildir. Ama tayin ile neyi murad ediyor? Mabihil imtiyazı. Peki o imtiyazı itibariyle diğer o mahiyetteki ortak olanlardan adam kimliğiyle ne yapmış oluyor? Ayrılmış oluyor. Anlaşıldı mı? Ha demek ki tayinle beraber olduğu zaman başka bir fert o mefhuma ortak olamaz. Anlaşıldı mı? Ortak olamaz. Dolayısıyla şirkete mani oluyor. Şirketi engelliyor. Ortaklığı engelliyor. Anladın? Vel mecmu'u, mecmu. Ne demek mecmu? Yani el mürekkebu minel mahiyeti ve ta'yin fi zihn. Zihinde o ta'yin ve mahiyet bir araya geldi mi? Vel mecmu'u mecmu. Yani zat ma ta'yin. Min haythu innehu mutasavverun. Anlıyor musun? Zihinde tasavvur edilmesi açısından zat ma ta'yin olarak düşündü. Hayvanın natık madde şahıs düşünüyorsun. Zeyd ne demek manası? Zat madde şahıs. Zat dediğin zaman el hayvanın natık. Teşahhus dediğin zaman onun diğer fertlerde mabil imtiyazı. Tamam. Ha. Zihinde zat madde tayin olarak tasavvur edildiğinde yemne'u men eder. Yemne'u men ediyor. Ne? El mecmu. Bu mecmu yani el mürekkep minel mahiyeti ve ta'yin, mahiyet ve ta'yinden mürekkep olan yemne'u men eder eşşerikete. Şirketi men eder. Şirkete mani olur. الشركه يعني الشركه يعني عن وقوع الشركه فيه بين افراد كثيرين. انشد ne gibi? Şimdi bir örnek veriyor. Kema yemna'u an vuku'i şirketi, şirketin vak olmasını men ettiği gibi, engellediği gibi tasavvurul haziyeti. Haziyetin tasavvuru. El mensub ile hada yani. Hada'ya mensup olan bir tasavvur. Anlıyor musun? Şimdi haziyet dedi değil mi? Hâziyet nedir? Hâdâ'ya mensup olan. Hâdâ, şu. Hâdâ, şu dediğin zaman kim müşâren ilesse odur. Anlıyor musun? Hâdâ, hâziyet yani. Hangi şahsa, hangi şeye işaret edildiyse odur. Şimdi bu önemli. Hâziyetin tasavvur edilmesi men ediyor. Dikkat et. Min haythu tatbikiha. Tatbiki itibariyle. Tatbik edilmesi açısından. Ne üzerine tatbik edilmesi? Alel vücudil harici. Vücudu hariciye. Yani dış dünyadaki varlığa tatbik edilmesi açısından. Hâziyet lafzının, mefhumunun tasavvuru ne yapıyor? Şirketi men ediyor, engelliyor. Şimdi bu önemli. Şimdi şu yan tarafa bir iki numaramız var. Ehemdir. Buna bakın. İnnemâ kâle min haythu tatbîkî hâdî. Yedi galiba uzun, yedi. Hangisi? Bu. 7 midir o? 2 gibi duruyor. Min hayzu tatbiki hanın şeyi de kaydı. 7, 7. Orada 7, buraya 2 gibi koymuş sanki. İnnemâ kâle min hayzu tatbiki ilâ ahli. Bunu söyledi. Niçin? İhtirazen anil vad'i. Vaz'dan ihtiraz olsun diye. Çünkü sen hâdânın vaz'ı itibariyle düşün bakalım. Hâdâ vaz'ı itibariyle küllidir. Öyle değil mi? Mâ vudu'a limuşârin ileyhi. Muşarın ileyhi ifade etmek için vaz edilmiş lafız demektir. Onu değil mi? Haza, ya ismi işaret tarif et. Hada'yı tarif et. Hada nedir? Ma hada. Hada ne? Lafzun vudu'a li muşarın ileyhi. Muşarın ileyhi için vaz edilmiş olan lafızdır. Tamam. Bu mefhum külli. Öyle değil mi? Ama haziyet tatbik edildiği zaman vücudu hariciye, şöyle hâdâ dediğin zaman da o hâdâ diye kime işaret ettinse odur. Onun dışındakine şamil olabilir mi? Olamaz. Şimdi bu işte min haythu tatbikiha ifadesi ne için söyledim Musa'lı bunu? İhtirazen anil vad'i. Vad'dan ihtiraz et. Tatbik itibariyle şirketi mene şirketi men eder ama vazı itibariyle şirketi men etmez. Anladın? Fe inne mefhumel hâziyeti hâdaya ait olan mefhum min haythul vad'i min haythul vad'i vaz'i itibariyle ki vaz'ını söyledik az önce mavudu li muşarin ileyhi la yemne'u an vuku'i şirketi. Şirketin vuku'unu men etmez. Niçin? Liennehu, çünkü o lafız mevdu'un lil muşari ileyhi. Muşari ile için vaz edilmiştir. Mutlak olarak mavudu li muşarin iley sevâ'un kâne zeyden ev amran sevâ'un kâne ister olsun El müşarili Zeyden, işte Zeyd olsun, ev Amran, işte Amr olsun, ev gayrihuma. Buraya yer ablana bakmayın, onunla hata oluyor yani oralarda. Sevâ'un kâne, ister olsun. Sevâ'un müsavidir. Kevnül müşari ileyhi Zeyden. Tamam mı? O mastar kevnül müşari ileyi zeyden ev amran ev bekran ev haliden ev gayrehuma. Öyle değil mi? Ve tahsisu tahsis innema ca'e minel isti'mali. Bak isti'malden meydana geliyor tahsis. Vel işaret evet istimalden vel işareti ve işaretten. Değil mi? İşaretten. Ne üzerine? Alel vücudil harici. Harici olan varlığa. Dış dünyadaki varlığa. Yani vazadan sıyrıldın. İstimal ettiğin zaman haza bu dedin mi? Bu kime? Ha. Hususi olan şeyde istimal ediliyor. O zaman ne oldu? Cüzi oldu. İstimal itibariyle şirketi men ediyor. Ama vaza itibariyle şirketi men etmiyor. Anladık? Tamam. Tamam. Heh. Şimdi şey de öyle o zaman. Şimdi zat itibariyle, mahiyete itibariyle şirketi men etmez ama zat mat'ayin mefhumu zat mat'ayin olduğunda şirketi men ediyor. Başka kimse oraya giremez. Anlaşıldı burası inşallah. Tamam. Evet. Bi hilafi tasavvuri evet. Bi hilafi tasavvuri mefhumi zati he? Zatın mefhumunu tasavvur etmek böyle değildir. Şimdi bak zeyt lafzının mefhumu zat ma'ta'indir. Dolayısıyla şirketin vukuunu engelliyor. Ama bi hilafi tasavvuri mefhumi zati he? Biduni ta'yini yani. Ha? Biduni ta'yini. Tayin olmaksızın zatın mefhumu. Yani insan mahve hayvanın natıkun bila tayin yani tayinsiz. Anlıyor musun? Yani ma kat'un nazar ani tayin yani ha. Tayinden kat'u nazar ettiğin zaman. Öyle değil mi? O zaman tayinden kat'u nazar ettiğin zaman ne oluyor? Külli oluyor. Hayvanın natıkun oluyor. İnsan oluyor. Nev'a oluyor. E nev'a de nedir? Küllidir. Evet. Pek. Fe innehu çünkü o mefhum yani zattan zatın mefhumu. Zatın mefhumu neydi? Hayvanın adı. Nedir? Aynu hakikatin nev'i. Aynu hakikatin nev'i. Öyle değil mi? Nev'in hakikatinin de kendisidir. Nev'in hakikati nedir? Nev insan. İnsanın hakikati ne? Hayvanın. Hayvanatı. Peki zeyt. Zeyd'i de zeyt zat olarak zat olduğu zaman da hayvanatı. Aynı olmadı mı? Kema arafte kema urife. Demek kema arafte yani sen bildiğin gibi kema urife yani bilindiği gibi. Nokta. Hocam hoş geldin. Ne oluyor? İyisin. Bak bu pausa yazıyor. Buna ya siz bölümünü mü şey yapmadınız? Yani. Durdurdum ben. Şimdi burada bir mugalata yapacak. Bir mugalata yapıyor şimdi. Tamam mı? Feyn gulte. Eğer sen dersen. Şöyle bir şey söylesin. Şimdi önce Sugra'yı getirecek. Ondan sonra Kübra'yı getirecek. Ondan sonra da neticeyi verecek. Tamam mı? İki mukaddime bir netice. Feyn gulte dersen. Ne dersen iddia ediyorsun şimdi. Diyorsun ki el cüz'iyyu cüz'i cüz'i denen bir şey var. Cüz'i cüz'i nedir? El cüz'iyyu cüz'i. Şimdi bu mevzu. Ne lazım buna? Mahmul. El cüz'i mevzudur. Şimdi ne lazım? Mahmul. Mahmulü geliyor. El cüz'i cüz'i. Ma ol bir şey ki cüz'i. La yemne'u men etmez nefsü tasavvuri mefhumihi o cüz'inin cüz'i lafzının mücerret mefhumunu tasavvur etmek, düşünmek mani olmaz. Niye mani olmaz? An vuku'i şeriketi beyne kesirine fihi. Anlıyor musun? An vuku'i şeriketi, şirketliğin vakı olması, şirketin ortaklığın oluşmasına beyne kesirine fihi, fil cüz'i. O cüz'i lafzının mefhumunda birçok fert arasında ortaklığın vakı olmasına, gerçekleşmesine cüz'i lafzının mefhumunu mücerret tasavvur mani değil. Gördün? Ne oldu cüz'i? Ben şimdi sen cüz'i dedim mi? Ha bakalım düşün. El cüz'i yu cüz'i. Cüz'i. Bunun efradı yok mu? Ha, Zeydi, Bekri, Amr'ı, he? Zeydi, Bekri, Amr, Halid. Kezeydin ve Amr'ı ve gayriha. Şimdi cüz'i bunların hepsine ve bunların dışındakilere sadık olmuyor mu? Doğru olmuyor mu? Söylenemiyor mu? Söyle. E peki nasıl ki düşün efendi, düşün. Külli neydi? El külliyu ma la yemna'u nefsu tasavvur mefhumihi an vuku'i şeriketi beyne kefirine fihi. E cüz'i de odur. O zaman cüz'i küllidir, külli cüz'idir. He? Şimdi devam ediyor kübrasına. Önce suğrayı... Suğrayı anlamadım ben. Bir daha tekrar edelim. Şimdi suğra bak, cüz'i denen şey diyor. Cüz'i ben sana bir tanımlayayım diyor. Cüz'i nedir? Ma ol bir şey ki cüz'i. Cüz'i düşün şimdi. El cüz'i cüz'i. Ma huve cüz'i. Ma ol bir şey ki la yemne'u men etmez nefsu tasavvuri mefhumihi o cüz'i lafzının mücerret mefhumunu düşünmek. Cüz'i bir düşün bakalım. Cüz'i bir düşün. Cüz'i. Değil mi? Tamam. An vuku'i şeriketi beyne kesirine fihi. Birçok ferdin o cüz'inin mefhumunda ortak olmasına cüz'inin mefhumunu mücerret tasavvur mani değildir. Cüz'i dediğin zaman bunun tahtına birçok fert giremiyor mu? Giriyor. Zeyd cüz'inin tahtında değil mi? Bekir cüz'inin tahtında değil mi? Amr cüz'inin tahtında değil mi? Evet. Öyle değil mi? Bu burada bizzat cüz'i mefhumunu konuşuyor yani. Tabii. Tamam. Bak diyor cüz'i bak diyor şimdi cüz'i. Cüz'i denen şey. Cüz'i denen şey. Onun mefhumunu mücerret tasavvur etmek. O mefhumda birçok ferdin ortaklığına mani değildir. Kezeydin ve Amrin ve Bekrin ve gayrima. Ve gayrima. Tamam. Ve kül, şimdi Kübra'yı söylüyor. Ve küllü ma kâne kezâlike. He? Ve küllü ma kâne kezâlike. Ve küllü ma ol bir şey ki kâne oldu kezâlik böyle. Ne demek? Yani la yemne'u nefsu tasavvur mefhumi an vuku'i şeriketi beyne kesirine fihi. Öyle değil mi? Peki. Mücerret mefhumunu tasavvur birçok fert arasında ortaklığın oluşmasına ki mani olmuyorsa fehve külliyyun. O küllidir. Kübra'yı söyledi şimdi. Öyleyse fel cüz'iyyu cüz'i nedir? Külliyyun küllidir. Nedir? Cüz'i de küllidir. Ama külli başka bir şeydir, cüz'i başka bir şeydir. Cüz'i nasıl külli oluyor şimdi? Fel cüz'iyyu cüz'i nedir? Külliyyun küllidir. Hâdâ hulfu. Bu ise batıldır. Hâdâ hulfun, bu hulftur. Hulf ne demek? Batıldır. Bu batıldır. Ne demek yani? Kevnül cüz'iyye külliyen batıl. Cüz'inin külli olması batıldır. Cüz'i külli değildir. El-lafzul müfredü imma külliyün ve imma cüz'iyün. Müfred lafız ya küllidir ya cüz'idir. Şimdi cüz'i oldu külli. Cüz'i oldu külli şimdi. Kevnül cüz'iyye külliyen batıl. Niye? Ya nasıl cüz'i külli olur? Likevni imam mütebayineyni. Bunlar birbirinin mütebayinidir, zıttıdır. Öyleyse birini diğerine hamletmek sahih değildir. Yani denem aynı insan ile Hacer gibi. El insanu Hacerun olur mu? El Haceru insanun. Bunlar birbirine mütebayinidir. Külli ile cüz'i birbirine mütebayindir. El külliyü cüz'iyün, el cüz'iyü külliyün olmaz. Hâdâ hulfû. Bu hulftu. Hadi buyurun çıkın şimdi. Verdi ateşi. Hultu diyor şimdi. Evet. Ben senin suğranı men ile cevap vereyim sana. Suğra neydi? El cüz'iyyü mâ lâ yemne'u nefsü tasavvuri mefhumihi an vuku'i şeriketi beyne kefirine fihi. Suğra bu. Kultu ben derim. Yani vel cevabu bi men'i suğra. Önce suğrayı men ile cevap vereceğiz. Tamam? Suğrayı. Ondan sonra suğrayı men etmeyeceğiz. Suğrayı teslim edeceğiz. Cevabını men edeceğiz. Neticesini men edeceğiz. Tamam. İki türlü cevap vereceğiz. Dikkat edin. Kultu ben derim. Kardeş. El muradu. Murat. Kastedilen. Ellezi yuradu minel cüz'iyi. Şimdi cüz'iden murat ne? Cüz'i ne? Sen diyorsun ki el cüz'iyyu ma la yemne'u nefsu tasavvur mefhumihi an vuku'i şeriketi fihi diyorsun ya. He? Bu cüz'iden murat ne? İnkâne eğer olursa, şimdi iki şık verecek. İnkâne eğer oluyorsa, eğer olursa, ma ol şey ki, sadaka, sadık olduğu, lafzu el cüz'i. Yani mefhumu lafzil cüz'i. Orada muzaf mahsuftur. Tamam. Muzaf mahsuftur. Dikkat et ona. Mefhumu lafzil cüz'i. Cüz'i lafzının, cüz'i dediğimiz şeyin, bu lafzın mefhumu var ya, bu mefhumunun söylendiği, itlak edildiği, aleyhi kendisine, kendisine itlak edilenler murad ise, min nahvi Zeydin ve Bekrin ve Amrin ve Halidin ve, tamam mı? Anlıyor musun? Bu cüz'i lafzının masadakı, söylendiği şeyler, sadık olduğu şeyler murad ediliyorsa فَلَا نُسَلِّمُ السُّغْرَى. Biz suğrayı kabul etmiyoruz. Bir kere Zeyd. Zeyd nasıl küllidir ya? Zeyd külli değil ki. Zeyd cüz'idir. Amr nasıl külli olur? Amr nedir? Zat ma ta'yindir. Zatma ta'in kimliğiyle beraber olan bir idrak kabiliyeti olan canlı demektir. O amırda başka bir kişi nasıl ortak olabilir? Biz senin kardeşin. Eğer ki cüz'i deyip de, tamam mı? Biz sen bize şimdi cüz'i diyorsun ama cüz'i ile muradını bilmiyorum ben senin. Sen cüz'i ile cüz'i lafzının mefhumunun ki mefhumu nedir? اَلَّذ۪ي يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوُرُ مَفْهُمِهِ اَنْ وُقُوا شَرِكَتِ. Tamam mı? Bu mefhumun kendileri üzerine itlak edildikleri şeyleri, yani Zeyd-i Bekr-i Amr'ı murat ediyorsan, eğer bu murat edilmiş ise فَلَا نُسَلِّمُ السُّغْرَى. Biz suğrayı kabul etmiyoruz. Senin bu suğraya, suğranı biz men ediyoruz. Biz senin suğranı düşürdük mü? Neticen gitti zaten. Öyle değil mi? Biz senin suğranı men ediyoruz. Sen şimdi cüz'i deyip de Zeyd Bekir Amr'ı murad ediyorsan Zeyd Bekir Amr külli olamaz. Niye? Çünkü Zeyd Bekir Amr ezzat matta'yindir. Öyleyse cüz'idir. Tamam mı? Ha sen cüz'i lafzının kendisine sadık olduğu, doğru olduğu Zeyd Bekir Amr gibileri şeyleri bunları murad ettin. Bunlar murad ediliyor. O zaman fela nüsellimus suğra. Biz efendim cüz'i mefhumunun sadık olduğu Zeyd Bekir Amr gibileri yani bu senin suğrada söylediğini teslim etmiyoruz, kabul etmiyoruz. Niye? Çünkü Zeyd Bekir Amr şirkete manidir. Tamam? Anladın mı burayı? Tamam mı? Şimdi geçelim. Ve inkâne ve inkâne eğer olur ise Murat ve inkâne ve inkâne el muradu eğer kastedilen olur ise tamam mı? Burada ya yani el cüz'iyü dedin ya bize o el cüz'iyden murat nedir olursa mefhume mefhume lafzıl cüz'iyi cüz'i lafzının mefhumu olursa bırak masadaklarını masadakını bırak Zeyd Amr Bekir'i bırak cüz'i lafzının mefhumunu murad ediyorsa tamam mı? Cüz'i lafzının mefhumu murad ise felâ nüsellimul hulfe o zaman da batılı kabul etmiyoruz fin netice neticedeki batılı niye? Cüz'i lafzı kendi mefhumuna nispetle kendi mefhumuna nispetle ki tahtında Zeyd-i Bekir Amr vardır o zaman küllidir niye? Cüz'i külli olmasın ki cüz'i kavramının kendisi de külli. Ne olur külli? Zeyd var orada, Bekir var, hepsi var. Tamam, olur. Anlaşıldı? Tamam. Yani niye cüz'i lafzı da külli olmasın ki? Niye batıl olsun? Değil mi? Şimdi buradaki murat nedir? Eğer ki murat o cüz'i lafzının mefhumu ise yani muzafı takdir ediyorsun. Ve inkânel muradu mefhume lafzıl cüz'i cüz'i lafzının tamam cüz'i lafzının mefhumu murad. Yani cüz'iyattan katı nazar ederek yani cüz'i lafzının mefhumu muradsa felâ nüsellimu felâ nüsellimu teslim etmiyoruz, kabul etmiyoruz el hulfe. Sen dedin ya hâlâ hulfun o hulfu kabul etmiyoruz. Neredeki hulf? Fin neticesi. Neticedeki hulfu kabul etmiyoruz. Niye? El cüz'i külliyum. Mefhumu itibariyle. Lafız küllidir. Evet tamam. Niye? Olmaz mı? Olur. Yani yürüydü murad ediyor. Ennen neticede hineyizin. O zaman netice ne oluyor? Netice şu oluyor. Enne mefhume lafzı cüz'i külliyum. Tamam kardeşim. Cüz'i küllidir. Mefhumu itibariyle. Masadaki itibariyle. O senin cüz'iye yaptığın tanımını da olmaz. Masadaki itibari. Olmaz o. Ama cüz'inin, cüz'i lafzının mefhumu murad ise bir sıkıntı yok ki. Niye sen problem var gibi hâdâ hulfun diyorsun? Hulf değildir. Hulf değil. Bilakis mutabıkun lil vâki'i. Vâka mutabıktır. Harice mutabıktır. Doğrudur. Fela hulfe fî. Burada bir hulf de yoktur. Tamam. Evet. Böyle dedi ve bitti. Tamam hemşerim. Bitti mi? Bitti ya. Burada kalalım. Peki.